ان الذين لا يؤمنون بالآخرة بشك وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ليسمون الملائكة تسمية الأنثى البتہ وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں والے نام زنانہ نام یعنی یہ سارے کھیل کس لیے کھیل رہے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں یہ ساری دیو مالائی کہانیاں کنہوں نے گھڑی ہیں وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہ سارے مفروضے کنہوں نے گھڑے ہیں ان لوگوں نے جن کا آخرت پر ایمان نہیں جنہیں یقین نہیں کہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا پائے گا وما لهم اور نہیں ان کے لیے بھی من علم اس بات کا کچھ علم یعنی فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں کیا علم ہے کوئی علم نہیں اس بات کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں اِن یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا پیچھے افزن الہدا کے مقابلے میں تھا یہاں افزن الحق کے مقابلے میں ہے تو گویا دو الگ الگ راستے ہیں دو الگ الگ خیالات ہیں ایک ہے گمان ان کے اپنے گھڑے ہوئے فلسفے اور دوسرا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم سچائی حقیقت اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جو باتیں انسان گمان پر مبنی کرتا ہے ان باتوں سے انسان کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حقیقی علم سے زیادہ گمان یا خیال والے علم کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفس پر مبنی ہوتا ہے نا اپنی روزمرہ زندگی کے امور کا جائزہ لیجیے کسی بھی بات کا جب آپ فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو بنیاد کس کو بناتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں جب کوئی رائے رکھتے ہیں آپ کس کو بنیاد بناتے ہیں عموماً کسی دلیل کو کسی حقیقی علم کو نہیں صرف سنی سنائی کو صرف گمان بس خیال ہے ہمارا کہ ایسا ہی ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ گمان حقیقت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی سٹینڈنگ نہیں کوئی اصل نہیں گمان جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ کے بارے میں عام طور پہ کیا کہتے جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ان الظن اکذب الحدیث گمان سب سے جھوٹی بات تو جو سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی نہیں اور دوسری طرف ہدایت یا یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یہ سراسر سچی اور اصل بنیاد پر قائم ہے اصل میں انسان حقیقت کو چھوڑ کر گمان کی طرف کیوں اور کب مائل ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب انسان آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہتا ہے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا پھر وہ ایک تخیلاتی یا تصوراتی محل قائم کرتا ہے فلاں مجھے چھڑا لے گا فلاں بچا لے گا فلاں شفاعت کرے گا فلاں کام آ جائے گا میں اس طرح جنت میں پہنچ جاؤں گا آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت آخرت کے بارے میں حقیقی علم پر مبنی کام کر رہی ہے زندگی کو قائم کیے ہوئے ہیں یا پھر محض اپنی خوش خیالیوں پر آپ نے شاید ایک سروے بھی کیا تھا کہ آخرت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں عامت الناس سے عام لوگوں سے جب آخرت کی بات کی جاتی تو ہر ایک نے آخرت کے بارے میں اپنی ایک مخصوص سوچ بنائی ہوئی ہے سزا جزا فائدے نقصان کے مخصوص نظریات قائم کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہر کوئی سمجھتا ہے ہم جنت میں ضرور جائیں گے کچھ کریں یا نہ کریں کیسے جائیں گے اس کے بھی ہم نے طریقے یاد کیے ہوں وہ ہمیں پکڑ کے لے جائے گا ہم اس کا پلہ پکڑ لیں گے اس کی شفاعت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے اس طرح کی باتیں سوچ کر عمل سے دور ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی حقیقت کچھ اور ہوگی تو سب گمان اڑ کے رہ جائیں گے آج ایک پردہ سا پڑا ہوا نا آنکھوں پر انسان کے اور کل کیا ہوگا وہ پردہ اڑ جائے گا دنیا ہی کچھ اور نظر آئے گی کسی بھی ان سین چیز کے بارے میں عموماً ہمارا خیال کام کرتا ہے علم کم ہی ہوتا ہے کسی بھی ان سین چیز کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ نے دیکھی نہ ہو مثلا کسی کا نام آپ نے سنا ہو اس کو دیکھا نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کر لیتے ہیں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں جو آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے جب آپ اصل کو دیکھتے ہیں تو گمان کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کسی نئی جگہ پر جاتی ہوں جیسے کوئی مجھے بلاتا ہے کہ یہاں ہمارے یہاں آ کے درس ہیں یا کسی بھی کام سے اب یہ کہ جب وہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو جانے سے پہلے میرے ذہن میں پورا نقشہ بنا ہوتا ہے جب میں وہاں جا کر بیٹھتی ہوں تو وہ نقشہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور اصل کچھ اور ہوتی ہے. یعنی یہ عام روزمرہ زندگی کے ایکسپیرینس. تو گمان کی دنیا الگ ہے، حقائق کی الگ ہے. دنیاوی امور میں تو ہم خوش خیالیوں میں، خوش فہمیوں میں، خوش گمانیوں میں لگے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کی بنیاد محض خوش فہمی اور گمان پر نہ ہو. یعنی آخرت کے بارے میں ہمارا علم یا ہمارا رویہ محض گمان پر نہ ہو، محض خود ساختہ خیالات پر نہ ہو. وہ اگر کچھ اور نکل آیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. فآرض، بس اعراض برتو، اگنور کر دو. کس کو؟ ام من تولا، اس کو جو منہ موڑ جائے. یعنی جن لوگوں نے آخرت کے بارے میں کچھ گمان قائم کر رکھے ہیں، جب آپ ان کو حقیقت کا علم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بحثیں کرتے ہیں. اب جو سننا ہی نہ چاہے، ماننا ہی نہ چاہے، پھر آپ کیا کریں؟ اعراض برتیں. فآرض ام من تولا، جو منہ موڑ کے جا رہا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اس سے اعراض برتو. اور کس چیز سے منہ موڑے جا رہا ہے؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے. اور ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی. دنیا کی محبت نے اس کو آخرت کے بارے میں اتنا غافل کر رکھا ہے کہ دنیا کے بارے میں تو یقینی علم چاہتا ہے، یقینی بات پسند کرتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں محض خیالات میں جیتا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، یہ اینڈ ہے، ان کے علم کی آخر یہیں آ کے ٹوٹتی ہے. تو جس شخص نے اپنے علم کی بنیاد محض دنیا کے تجربات یا عقل یا سمجھ یا علوم ہی رکھے ہوں، اس کو آپ کتنی بات سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، کسی بھی انسان کے علم کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی الہی اور دوسرا ہے انسانی تجربات اور مشاہدات. اب جو شخص اپنے انتہا کے بارے میں محض چھونے، دیکھنے اور سننے کی حد تک، انسانی تجربے اور مشاہدے کی حد تک جانتا ہے، یا وہ صرف وہیں تک جاننا چاہتا ہے، یہ صرف اتنا ہی علم رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ایک بھول کا شکار ہے. کیونکہ دوسری طرف آخرت کے بارے میں علم وحی الہی پر جو مبنی ہے، وہی دراصل بنیاد بنتی ہے حقیقی علم کی. وما لهم به من علم، اور نہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی علم، پروفڈ علم، یعنی جو دلیل پر مبنی ہو، جس کی کوئی بیس ہو، اوتھینٹک نالج، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں. کن کے پاس؟ یہ بتوں کے پجاریوں کے پاس، خواہشات نفس کے پجاریوں کے پاس، جو آخرت کے معاملے میں بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ اِن یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی. اب آپ دیکھیے، ایک طرف ہے علم اور ایک طرف ہے بس خیال، ایک طرف ہے دلیل اور ایک طرف ہے بس توہمات. تو جو لوگ شرک میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ محض توہمات میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اس کی. اسی طرح اپنی آخرت کے بارے میں بھی وہ لوگ توہمات میں گرفتار ہیں، ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے. اور جہاں تک ظن کا تعلق ہے، گمان کا تعلق ہے، توہمات کا تعلق ہے، اس سے حق کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، حق اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، حق کے لیے وہ بنیاد نہیں بن سکتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. مثلا اس کا آپ ایک مثال سے سمجھیے. آپ کو کسی خاص مقام پہ پہنچنا ہے، کسی خاص جگہ پر جانا ہے، یہاں سے مثلا مسجد جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مسجد کا میپ ہو، صحیح علم ہو. دوسرا یہ کہ آپ محض آواز کے رخ کو، مثلا یہ کہ اذان ہو رہی ہے، تو اس آواز کے رخ کو فالو کرتے ہوئے اپنے گمان پر یا خیالات پر وہاں تک پہنچے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اذان ختم ہو جائے، اب آپ راستے میں کھڑے. یا پھر یہ کہ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہوا کے رخ سے آواز کا رخ بدل جاتا ہے. تو جو آپ ڈائریکشن مانے ہوئے تھے یا سمجھے ہوئے تھے، وہ اصل تھی نہیں. تو کسی بھی جگہ بغیر نقشے کے چل پڑنا، یا بغیر پتہ معلوم کیے، بغیر حقیقی علم کے کسی جگہ کی تلاش شروع کر دینا اور صحیح علم کے ساتھ نکلنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آخرت ایک ان سین جگہ ہے، اس کے بارے میں دنیا میں دو رویے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا صحیح علم حاصل کر کے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا عمل بدل لیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے کچھ من گھڑت خیالات اور تصورات قائم کیے ہوئے ہیں, صرف اپنے امیجنیشن پہ جی رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں یا ان کے عمل میں کچھ خاص فرق نہیں. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا ہے. دنیا کی محبت نے, خواہشات کی محبت نے ہمیں اپنے اندر اتنا جکڑ لیا ہے کہ آخرت کے بارے میں محض گمان قائم کر رکھے ہیں. دنیا میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں صحیح جگہ سے معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے برعکس آخرت کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ سنی سنائی کافی, خیالاتی کافی, خوش گمانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ولم یرد الحیات الدنیا, جو دنیا کے بندے ہیں, دنیا کے پجاری, دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور یہی دنیا ان کے علم کا منبع اور سر چشمہ ہے. یعنی ان لوگوں کے علم کی رسائی بس اس دنیا کے ظاہر تک ہے, اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس تک نہ رسائی ہے, نہ اس کو طلب کرتے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں عام انسانوں میں سے کون کون ذرا جنت دوزخ دیکھ کر آیا ہوا, کس کے پاس کوئی ایسا علم؟ کسی کے پاس نہیں. پھر ہم آخرت کی باتیں عام لوگوں سے ہی سن کر کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ اور اس کے برعکس جو کچھ قرآن کہتا ہے, جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے, ان کی بات کیوں نہیں لیتے, کیوں نہیں جانتے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا, جان کیسے نکلے گی, قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, جنت کیسی ہوگی, دوزخ کیسی ہوگی, ان سارے حقائق کے بارے میں ہمارے معاشرے میں دو رویے پائے جاتے ہیں. ایک حقیقی علم پر مبنی, اور حقیقی علم کی بنیاد کیا؟ قرآن و سنت. اور دوسرے محض کہانیاں, خیالات, خوش گمانیاں. اسی لیے عمل میں بھی صاف فرق نظر آتا ہے. صحابہ کرام اور ہمارے عمل میں فرق کیوں ہے؟ وہ بھی کہتے تھے ہم آخرت کو مانتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں, لیکن عمل کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے علم کی بنیاد درست تھی اور ہمارے علم کی بنیاد درست نہیں ہے. علم کا سورس اور منبع درست نہیں. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ, بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے جو بھی اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے. وہ اعلم بمن اہتدا, اور وہ زیادہ جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ وہ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اس کی قدرت ہر ایک چیز پر حاوی ہے. اس لیے وہ لوگ جو اصل میں ہدایت یافتہ ہیں, صحیح علم رکھتے ہیں, صحیح طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں, وہی اللہ کی رحمت کو پا سکیں گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, تاکہ جزا دے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کے عمل کے مطابق. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. یعنی ہدایت اور گمراہی اس کے پاس ہے, آسمان و زمین کا مالک وہ ہے, ساری قدرت اس کے پاس ہے. جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. اور پھر سیدھا رستہ دیکھنے والوں اور سیدھے رستے پہ چلنے والوں کو جزا دے گا, اور برا کام کرنے والوں کو ان کے کام کے مطابق سزا دے گا. اب بہترین جزا کن کو ملے گی؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں, جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اور کبائر جو کبیرہ کی جمع ہے, اس کے بارے میں آپ پانچویں پارے میں پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے, ہر وہ گناہ جس پر حد ہو, یا ہر صغیرہ گناہ جس پر اصرار ہو, وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. انسان کبھی سوچتا ہے کہ یہ بھی چھوٹی سی بات ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ بھی چھوٹی سی, یہ چھوٹی, وہ چھوٹے مل کے اتنا بڑا ڈھیر بن جاتے ہیں کہ انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب جنگل میں آگ جلائی جاتی ہے تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی لکڑیاں, چھوٹے چھوٹے تنکے اور وہ سب اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور ان سے بڑے بڑے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا, کیونکہ یہ مل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ سائز میں بڑا یا چھوٹا کتنا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس رب کو ناراض کر رہی ہوں وہ کتنا بڑا ہے، کیا اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں جتنی میں فلاں انسان کو دیتی ہوں یا اس کی خوشی کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ والفواحش، اور پھر فواحش سے بچتے ہیں، فاحشہ کی جمع کھلی بے حیائی اور بدکاری، یعنی جس کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہو۔ الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، یعنی وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے لمم کے۔ اب یہ لمم کیا چیز ہے؟ لمم جو ہے یہ کم اور چھوٹا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم اور فواحش دونوں میں لمم قابل معافی، یعنی صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کھلی بے حیائی اور بے حیائی کے بڑے بڑے کام، ان کے برا ہونے میں تو کوئی شک نہیں اور وہ کبیرہ گناہوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ان دونوں کے اندر، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات پہ ہنسنا، کسی کے سٹائل پہ ہنسنا، کسی کو حقیر سمجھ کے اس پہ ہنسنا، یہ حرام کاموں میں سے ہے جس کا ہم دن رات کھلے عام ارتکاب کرتے ہیں، ہم نے اس کو مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ کسی مجلس میں بات ہو رہی ہو، اب ہر شخص کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اس کا وہ سٹائل کیوں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی تعلیم، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے مسائل، اس کے حالات، اس کی بیماریاں، اس کی اپ برنگنگ، کس ماحول میں، بہت کچھ مل کے ایک انسان بنتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کا حق دیں، کہ اگر وہ مثلاً اس کی زبان میں ہکلاہٹ ہے یا اس کا کوئی خاص تکیہ کلام ہے، وہ سال ہر سال سے پختہ ہو چکا ہے، یا کسی خاص اسٹائل میں اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، یا ہاتھ کو یا منہ کے اوپر کوئی اس کے خاص تاثرات آ جاتے ہیں جو انیوژل قسم کے نظر آتے ہیں، ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا کہ ہم اس پہ ہنسیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بے اختیار کوئی ایسی چیز انسان سے سرزد ہو جاتی، یہ جو بے اختیاری کسی کیفیت ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد انسان کا خود کو ملامت کرنا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور آئندہ نہیں کروں گی، پھر آئندہ مزید اس کو کنٹرول، مزید کنٹرول، مزید کنٹرول۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، انتہائی ذہین ہونے کے باوجود کوئی اچھا کام کیوں نہیں کر پاتے، محض اس لیے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائے رکھتے ہیں، ان کے بات کرنے کے انداز پہ ہنستے چلے جاتے، جس کے نتیجے میں ان کو یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہنسے کیوں، یہ کون سی بات ہے اس میں ہنسنے کی، اور نہ کوئی ان کو بتاتا ہے کہ تم اپنی اصلاح اس طرح کر لو۔ آج تک جن جن لوگوں پہ ہم ہنسے ہیں ان میں سے کتنوں کو ہم نے بتایا کہ تمہارا یہ سٹائل جو ہے یہ تمہاری شخصیت کو داغدار کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں، کتنوں نے خیرخائی کی دوسروں سے، حالانکہ مومن تو ہے اس لیے کہ وہ دوسرے کی خیرخائی کرے، وہ نہیں ہم کرتے جس پر ہمیں اجر مل سکتا ہے، جس سے ہمارے درجے بلند ہو سکتے، جس سے ہماری اپنی خیرخائی ہو سکتی۔ کیونکہ جو مسلمان ایسے موقع پر کسی کی خیرخائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں انسان خود پھر مدد کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی خیرخائی کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لا یسخر قوم من قوم اور ولا نساء من نساء، لیکن جب ہم دوسرے پہ ہنستے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حرام کا ارتکاب کیا، ہم نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ ہاں ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، لیکن الا اللمم، انجانے میں ہو گیا، پھر خود کو ملامت کیا، پھر اس کا ازالہ کیا، دوسرے سے معافی مانگ لی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے، اور جو ان کے استاد تھے وہ نابینا تھے، انہوں نے حدیث سناتے وقت الفاظ کو کچھ اس طرح ادا کیا کہ امام بخاری کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور یہ مسکراہٹ کیسی تھی کہ جیسے مذاق اڑانے والی۔ اچھا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہنستے نہیں بھی ہیں تو مسکراتے، معنی خیز انداز میں ایک دوسرے سے نظریں ملا کے دوسرے پہ ہنستے ہیں نا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ تو ان کو اتنا برا لگا کہ جب حدیث انہوں سنا چکے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی اپنے استاد سے کہ آپ جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ گئی تھی جس کا آپ کو نہیں پتا چلا، لیکن میرے رب نے دیکھ لیا، میں اس پہ انتہائی شرمندہ ہوں. میں ابھی آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یہ اخلاق اور یہ کردار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو دین کی خدمت کرتے ہیں, جو واقعی انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے کام کرتے ہیں. جب تک ہمارے دل میں سچی خیر خواہی نہ آئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اس وقت تک ہماری نیکی قبول نہیں, ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے کہاں درد رکھتے ہیں اگر ہم نے دنیا میں اس کی خیر خواہی نہیں کی, یا اس کے لیے کوئی دل میں بھلائی کے جذبات نہیں رکھتے, بلکہ الٹا اس کو بدنام کرنے کے کام خوب کرتے ہیں. فرمایا کہ احسنو, احسنو بہت اچھا کرنا, احسان کے معنوں میں بھی آتا خوبصورت کام کرنا. تو جو خوبصورت کام کریں گے, اچھے کام کریں گے, ان کو اچھا بدلہ ملے گا. اور وہ کون ہیں وہ لوگ؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, جو فواہش سے بچتے ہیں, بے حیائی کے کاموں سے, زنا وغیرہ سے. الا اللمم, لمم میں, اب مثلا زنا کے مقابلے میں لمم کیا ہے؟ کہ جیسے کسی کی طرف سے اچانک نگاہ اٹھ گئی اور نگاہ اٹھتے ہی ایک اٹریکشن محسوس ہوئی, یہ بھی ایمان کو کم کرنے والی چیز ہے. لیکن انسان انسان ہے نا, تو ایسے میں جس حرام چیز کی طرف دیکھ کر ایسی کوئی اٹریکشن, یعنی ایک عورت کو ایک مرد میں کوئی ایسی, یا مرد کو عورت میں اٹریکشن نظر آئے, تو لمم کا ارتکاب تو ہو گیا. اب کیا ہے کہ یہ بے اختیار تھا, اس میں جان بوجھ کے نہیں کیا گیا. ہاں جان بوجھ کے کیا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے, لیکن کیا اس کے بعد جان بوجھ کے چیز کرنا اور غلط چیز کو پلٹ پلٹ کے دیکھنا, یہ پھر فواہش میں آ جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے چوری کبیرہ گناہ ہے, لیکن چوری کے لیے قدم اٹھانا, منصوبہ بندی کرنا, یہ لمم میں آ گیا نا, یعنی پلاننگ شروع ہو گئی. اب جب تک وہ عمل نہیں ہوا تو وہ لمم تھا, ان لمم میں پھر ایکسکلوڈ کر دیا, معاف کر دیا گیا. اسی طرح لمم میں ان گناہوں کو بھی شامل کیا گیا جو اسلام لانے سے پہلے لوگوں نے کیے, اسلام نے آ کر ان کو مٹا دیا. اسی طرح ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ جس گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو وہ پہلے کو مٹا دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. پھر آپ دیکھیں کہ لمم میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن پر کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی, یعنی کوئی ایسے حد جاری نہیں کی گئی. لمم کہتے ہیں کم اور چھوٹا ہونا. الم بالمکان کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر تھوڑی دیر ٹھہرنا, بس ذرا سا رکے اور آگے چل پڑے. الم بالطعام کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کھانا چکھ لینا یا چھو لینا. تو گویا کسی گناہ کو تھوڑا سا چھو لینا, یا گناہ کے کام کو, یا گناہ والی چیز کو تھوڑا سا چکھ لینا تو چھوڑ دینا, فوراً احساس ہونا, یعنی گناہ میں پڑتے ہی یا گناہ کے کام میں داخل ہوتے ہی احساس ہو جانا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ درست نہیں, اور احساس ہوتے ہی اس کو وہیں چھوڑ دینا. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص روزہ رکھے ہوتا نا, تو بھول کر کھا لے تو کیا ہوتا ہے, فوراً تھوک دیتا ہے, نہیں نہیں میں تو روزے سے تھا. ایک اچھا مسلمان بھی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی پوری کوشش کے ساتھ کانشیسلی حرام کاموں سے بچتا ہے, بے حیائی سے بچتا ہے. کہیں بھول کر کچھ تھوڑا بہت چکھ لے, کسی چیز میں گناہ میں ہاتھ پڑ جائے, تو جو ہی احساس ہوتا ہے فوراً کھینچ لیتا ہے, او نو یہ تو مجھے نہیں کرنا تھا, یہ تو غلط کام تھا. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کمزور ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو بالکل گناہ میں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں یا ڈال سکتے ہی نہیں, انسان سے فرشتہ بننے کی توقع نہیں کی جا رہی, اور نہ کوئی بن سکتا ہے. اور ہر انسان انسان ہوتے ہوئے کسی نہ کسی چھوٹے بڑے گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے, کہیں جذبات ہیں, کہیں خواہشات ہیں, لیکن فوراً پلٹتا ہے. سورۃ النساء میں اسی لیے فرمایا نا, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بے شک توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو برے کام جہالت کی بنا پہ کرتے ہیں, پھر قریب سے توبہ کر لیتے ہیں, جلد توبہ کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ علم والا حکمت والا. یعنی کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اسے معصوم بننے کو کہا گیا ہے, لیکن اس سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر کہیں ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو وہیں بستر لگا لے اور لیٹ پڑے. نہیں فوراً اٹھنے کی کوشش کرے، جو چلے گا وہ گرے گا تو صحیح، لیکن اس کو پھر مایوسی کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ توبہ کرتے ہیں، بچتے ہیں، پھر کسی چیز میں جا پڑتے ہیں۔ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، وہ کوئی کر رہا ہوتا خامخواہ بیچ میں دخل اندازی شروع کر دیتے، پھر خیال ہے تو او نو یہ تو نہیں کرنا، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ایک دن اپنے آپ کو چھٹ پٹا جاتے ہیں، ہم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، ادھر ہوتے ہیں ادھر پھر گر پڑتے ہیں ادھر۔ نہیں، یہ گرتے پڑتے اگر انسان سنبھل سنبھل کر چلے، اور تقوی اسی کا نام ہے، بچ بچ کے زندگی بسر کرنے کا، اور پھر بالآخر کامیابی کی منزل کو جا پہنچے، تو یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے ان لمم کی گنجائش چھوڑ دی کہ لمم تو ہوگا، یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہماری غلطیاں ہماری کمزوریاں۔ کتنا فطری ہے ہمارا دین، ہم پر ناروا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جس چیز کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ غلطی کا احساس ہوتے ہی چھوڑ دو، پلٹاؤ، لوٹاؤ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، یعنی اس کی مغفرت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر۔ ہوا عالم بکم، وہ تم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تم کو زمین سے اٹھایا تھا، یعنی جب تمہارے جسم کے یہ ذرات زمین میں تھے، پھر وہ پودے کی شکل بنے، پھر تمہارے ماں باپ نے اس کو کھایا، پھر اس سے تمہارے جسے کی آغاز ہوا، پھر اس سے تمہاری نشو نما ہوئی، تو انشأکم من الارض۔ اب دیکھیں نا، اس وقت بھی ہمارے جسم میں جو خون ہے، جو ہڈی گوشت ہے، یہ پہلے کہاں تھا، کہاں سے نکلا؟ اصل تو اس کی زمین ہے، ساری غذا پانی زمین سے آتا ہے۔ فرمائے جب تمہارا یہ جسم ابھی زمین میں تھا، میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ زمین کا کون سا حصہ کس کا جسم بنے گا۔ ہوا عالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم حالت جنین میں اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ جنین، جنین کی جمع ہے اجنہ، پیٹ کے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جنین کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، اسی سے جن ہے نا، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتے۔ یعنی جب تم ماؤں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، اس وقت سے تم کو جانتا ہے۔ فلا تزکو انفسکم، بس اپنے آپ کو پاک مت کہو، نیک مت سمجھو۔ ہوا عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے۔ گویا کسی بھی انسان کو اپنی نیکی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی پیدائش پر نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے اس روز میں نے کافی تفصیل سے یہ بات کی تھی نا کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہوگا، زمین کی مٹی بن جائے گا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اڑی پھرے گی وہ مٹی۔ آج جو چیزیں ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہمارے بال ہیں، معلوم نہیں یہ کل کہاں ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم پیدائش سے پہلے معلوم نہیں کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے زمین میں، کہاں کہاں کی غذا ہم کھاتے ہیں نا، کوئی پھل کہاں پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز کہاں سے آتی ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ امپورٹڈ چیزیں کھاتے ہیں، بہت سی غذائیں ہماری امپورٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ یہاں تو ہوگی نہیں ہوتی، تو اتنی کس زمین سے، ہزاروں میل دور کی زمین سے آتی ہیں، جن کو کھا کے ہمارے جسم بنتے ہیں۔ تو اگر ہزاروں میل پہ بکھری ہوئی غذا کھا کے ہم ایک انسان بنتے، تو مرنے کے بعد اگر ہزاروں میل پہ پھیل بھی گئے، تو اللہ کے لیے دوبارہ بنانا بھی مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے آغاز کو، بننے سے پہلے کے حال کو بھی جانتا ہے، پھر جب تم بن رہے تھے، ماں کے پیٹ میں بڑھ رہے تھے، اس وقت کو بھی خوب جانتا ہے۔ کتنی غلاظتوں میں تھے تم، کس خون پہ تمہاری پرورش ہو رہی تھی، کس پانی میں تم رہتے تھے ماں کے پیٹ میں، کس اندھیرے میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے تو ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اٹھا کے دفنا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، تو سب غلاظت کا ڈھیر ہوتا ہے جس میں سے وہ نکل کے آتا ہے۔ تو وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب تمہارا وہ گھر ہوتا تھا، جب تمہارے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا یہ زیب و زینت کا، نہ ہی تم دھلے ہوئے تھے، تمہیں باہر لا کے صاف کیا گیا، دھویا گیا، نہلایا گیا، پھر تم کسی کے دیکھنے کے لائق ہوئے۔ تم یاد تو کرو، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ایک حقیر اور غلیظ قطرے سے بن رہے تھے اور ماں کے پیٹ کی غلاظتوں میں تھے۔ اب اگر تم بڑے ہو گئے، عقل مند ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ایمان لے آئے، کوئی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق ہوگی، اب اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہو، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو کہ میں ایسی اور ایسی چیز۔ اور پھر ہم جیسے لوگ تو کسی بھی چیز کا کیا دعویٰ کر سکتے ہیں، ان کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، جنہیں آکے عمر کے اس حصے میں کچھ پڑھنا پڑھانا نصیب ہو رہا ہے. ہم سب اپنے ماضی کو دیکھیں, سب, کوئی بھی ایکسکلوڈیڈ نہیں. ہم سب اپنے ماضی کو دیکھیں, کیا کیا غلط کام کیے. اور سب سے بڑا غلط کام تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل تھے, اس کی ناشکری میں مبتلا تھے, اس کی پہچان ہی نہیں رکھتے تھے, اس کا دیا ہوا رزق کھاتے تھے اور اسی کو نہیں پہچانتے تھے. کبھی آپ کا بچہ نافرمانی کرے, آپ اس کے لیے تکلیف اٹھائیں, ہر چیز پرووائڈ کریں, پھر وہ آپ کی بات نہ مانے, ذرا سوچیں آپ کے دل کا حال کیا ہوگا. تو کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے کہ ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ کی لے کر اسی کو یاد نہ کریں؟ فلا تزکو انفسکم, اب اگر تمہیں اس کی پہچان ہو گئی تو اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو اور دوسروں کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی تو اسی طرح تھے پہلے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پہ احسان کیا, اس لیے جو ابھی تک اس حال میں ہے ان کو بھی حقیر نہیں سمجھنا, اور اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے بھی کبھی نہیں کرنے, کبھی کسی نیکی پہ چھوٹی ہو یا بڑی پھولنا نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس میں کوئی تفاخر ہو. مثلا حضرت زینب بنت ابی سلمہ کا نام ان کے والدین نے برہ رکھا. برہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکوکار. آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرما کے ان کا نام تبدیل کر دیا اور زینب نام رکھ دیا, اور آپ نے فرمایا کہ اس میں نیک ہونے کا دعویٰ ہے. اس لیے اردو میں بھی ایسے نام جس میں نیک بیوی ہو یا نیک اختر ہو یا نیک پروین ہو, یہ نہیں رکھنے چاہیے. یا کوئی بھی ایسا نام جس میں اپنی کسی پاک دامنی یا نیکی یا بڑائی کا اظہار ہوتا. فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, اس کو زیادہ پتا ہے اصل متقی کون ہے.